Kavızmana ısmarladım nargele nargele, kavızmana ısmarladım nargele nargele. Gümüş kemerin cebele dar gele dar gele, vay dar gele dar gele, vay dar gele dar gele. Gümüş kemerin cebele dar gele dar gele, vay dar gele dar gele, vay dar gele dar gele. Baharda yayılır kuzu yan yana yan yana, baharda yayılır kuzu yan yana yan yana. Benim yarim inci takar gerdana gerdana, vay gerdana gerdana, vay gerdana gerdana. Benim yarim inci takar gerdana gerdana, vay gerdana gerdana, vay gerdana gerdana. Benim yarim güzellerden bir tane bir tane, benim yarim güzellerden bir tane bir tane. İçlerinde sarı saçlı gül tane gül tane, vay gül tane gül tane, vay gül tane gül tane. İçlerinde sarı saçlı gül tane gül tane, vay gül tane gül tane, vay gül tane gül tane. İçlerinde sarı saçlı gül tane gül tane, vay gül tane gül tane, vay gül tane gül tane. İçlerinde sarı saçlı gül tane gül tane, vay gül tane gül tane, vay.